سورہ تغابن ردی مضمون اخری صورت بہت وایو د مضمون پہ لحاظ طرح چ ترغیب جہاد و انفاق تو نفدی کے اخری صورت تھے ناول و مقاصد اربع ذکر کی توحید رسالت قیامت صداقت دا قرآن سلور وار اویا پاخر کے جہاد و انفاق ذکر کی او دی کے اغد صورت حدید یوسون منی راوستری التمویلیو قرض ورکا کرنا جیسے دلن کی اللہ لے قرض ورکا اغا بدل تک بیا ذکر کی او اغا بل قسم دویم قسم ترغیب بم ذکر کی چی بخل مکاو دین نور سے نجوڑی گی تفاخر دے و تکاثر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض تسبیح ہوئی اللہ لرا پاکی بیانی اغا چی پاسمان نو کی دی و اغسو چی پاسمکا کی دی لہ الملک و لہ الحمد خاص دے اللہ لر اختیار دے خاص دے اللہ لر ثنا دا او دے اللہ پارس باندے قدرت والا دے. توحید یہ پکم طریقہ ذکر کرے خا لہ الملک و لہ الحمد نبی شرک پہ تصرف دا بکی زیادہ دا او اللہ پارس باندے قدرت والا دے اللہ غزات تیجتا سوی پیدا کرے دو قسم شوئے بعض پتاسو نا کافران شو بعض استاسو نا مومنان اللہ استاسو پا عملون باندی خلید ان کے دے دلیل اقلی پیدا کلی دے اللہ اسمان نو زمکا چی حق سر گنش وصورکم تاسو لے شکلون درکل فا احسن صورکم خیستے کلو استاسو شکلون دہار جانا او دے اللہ ترات للدی نبی شرف العلم گورو پوئی گی اللہ پاغسو جی پاسمان نو کی دیو پزمکہ کی دی ویعلمو پوئی گی پاغسو ما تسرونو ما تعلنون چی تاسوی پسنو کی پٹ ساتے ہیں عقائد او کخکارکو ہیں اللہ پوئی گی پاغ خبرو چی پسنو کی دی دا گور توحید یا تردید پوری پو مختلف عنوانات ذکر کنو نبی شرک بی تصرف پیل علم او تسبیح حمد دیر آجا مکڑا اس با تصدیق در رسالت کی علمیاتکم ندر آغلی تاستا نبو اللذین کفرو من قبلو حالت داغی کسانو کافرانو چی مخکستا سنو فزاقو وبال امرهم ویسا کو پا دنیا کی عذاب دخپل عمل سزا او دید پارا عذاب دے دیر دردناکو ذالکا داولی عذاب اسا کو ذکا بینو شان دا دے کانت تاتیم رسولم بالبینات راتلل ودی تا پیغمبران دی پڑی روح کارو موجزات سا فقالو دی اوی ابشرون یهدوننا چرتا بندہ او چرتا زمون ہدایت کولو دا غدیر لری خبر بندہ با زمون ہدایت کی زمون تا بلیار خیرہ نمائی بکی ولی مون بندیان نیسو فکفرو دیو جنے کفرو کخا چی دو پیغمبر دو بشریت نے انکار کو چمون پیغمبر منو خو بشر نہ منو بشر بنی کا نفا فکفرو و تولو بالکل مخواڑو جسنگ دی مخواڑو نو استغن اللہ اللہ وی زی سکو ما زدہ سے خلق سکو ما سما نو استغن اللہ اللہ خپل استغنا کارکڑا چستا سوم مجت نشتا زمام تا استاجت نشتا دے اڑو پروے پہ ان ساتھ لیں اظہر الاستغناء اللہ غنی حمید اللہ بی نیازہ استعیل شوے دے زعم اللذین کفرو اللہ یبعثو گمان کی اغا کافران چی دیبا بیا جو اندی نکلیشی انکار کی قیامت نکل قل و توایا بلا و ربی خام خواب جو اندی کی گئے قسم میری بخفل رب لتبعثن خام خواب تاسو جو اندی کرے شے سم لتنبعن بما عملتم بیا بخبر کرے شے داغی عملنا داغی دا سزان چی تاسو کم عمل کرے فذالک علی اللہ یسیر دا کارون پا اللہ باندی آسان دی جو اندی کول خبر اول سزاور کول فامنو باللہ ورسولی والنور اللذی انزلنا ایمان روڑے پا اللہ باندے او دا اللہ پیغمبر باندے اور پاگ قرآن باندھ کے اللہ مونگ نازل کرے رہے تو المقاصد وغیرہ جمع کرا نور سشے رے انزلنا قرآن دے کر چمنگ نازل کرے اللہ ہوئی تھا اللہ استاذ پا عمل باندھ خبردار دے اس بات دا قیامت گورا یوم اجمعکم لیوم الجمع یاد کا عورت کی جمع بکی اللہ تاسو لرا پرس دا جمع کی دو ذالک یوم التغابن دا روز دا یو بل سر دا دو کی سنگ دو کا بکی تغابن ست ہوئی چی خلق یو بل سر دو کا کی دو کا خون دا فاسی صورتا نیو تا دو کا ویلی دا ابن جوزی وی یو دا مطلب دے چی دا کافرانو پا جنت کے دیر زیونو کنا بدبختو نو اللہ والا زیون جوڑ کریو کنا نو آغا مومنانو تا پاتشو نو لکا کافران بوئی چی گورا مونگ سرام دوکا اکڑا زمون زیون و تاسو پکی ناستا ہے نو دوکا نا کڑی دا دی اختیار خونا دے تا دی قابل نوی نو چی اصلا قابل نی نو آغا بس دیو دے مالک شی کنا نوزو کیاو تا تغابن ویلی یو آن دے امداد چی مومنان بھائی ہو چل تک اگر درجات اور مراتب ہوئی نہیں کرنا وہی بچے رکھ و خم ذائقے کڑے دنیا کے نو ٹھیک تھا جنت تر آ جو لیکن ڈیر وہ رانا ذہشے چدگا وہ ہوم دا اللہ پہ دن کے لگو لے وینو سر ڈیر لے مر تبھی بینو دی نفس و شیطان را سر ڈیرا گٹا دو کا اوکڑا غبن کول ستوئی نو یوم التغابن یو رد ارمانو نو دکنه خواه کافران با ارمانو کی چه او گوری چه دمون زیون مومنانو تپاتی شو مومنان با هم ارمانو کی چه مونگا وقت ضائع کرده هم کدقا هم عمل کرده دیکیم عمل کرده هم دوی مداده چه دیرو خلقو تا بپتاو لگی قیامت کی دل تا کی خویس نشتا کاره چه مونگا سنگیو خواه و چه قیامت شی نخپل زن با تا معلوم شی جازخو پا دیرلوی نقصان کی پروتو ما ما خزان تا دیر سخ مسلمان وی و مومنو نیک عملا او بزرگ او دا خدای ولی تلو من ازان تارستی پچه ال تا کشی کنا دیر لوی غبن باکو کی روزی ذکاو تا یوم التغابن وی اگا غبن چی خلق کرده دا با قیامت کی اخکارش اگا سوک چی ایمان روڑی پا اللہ باندی عمل کی صالح اللہ با لری کی ددنا گناہونا او داخل بے گی دا سے جنتون تا جی بئی گی بلان دا غی نہرون ہمیشہ بئی پاگی کہ ہمیشہ دا کامیابی لوئی دے او کسان چی کفر اکڑے ہو کفر سو وکذبو بے آیاتنا انگا اتنے درو جن کڑی اولائے کا اصحاب الناری دا جہنمیان دی دیو پا جہنم کے ہمیشہی او دا غیر بد دے درات لو دے دا غی او وجہ دا سورہ حدید کی ویلو چمال دی دید پار ایخنی چی پا ما با چرتا حادثہ رازی نو دا مال با می پکار شکنا نو آغای دل تکی بیا ما آت لخا ما سوابا من مصیبت نرسی و مصیبت الا بیذن اللہ مگر دا اللہ پا حکم سرا او سوک چی ایمان نوڑی پا اللہ باندی یہ دی قلبا اللہ با دزلتا ہدایتو کی ومن یومن باللہ چپ اللہ دی یقین ساتو نیہ دے قلبہ اللہ بستا ضرورت ہدایت کی سو مطلب یو خوبا صبر زیادتی پا تکلیف کی مصیبت کی دام یہ دے قلبہ دے بللہ دے چکل حادث راشی نتبوئے چی انہا للہ و انہا الیہ راجعون دا چی سوکوئی نیہ دے قلبہ اللہ و تا ہدایت کو مزکا بدا سی وقت کی ہوئی خواہ اللہ بکل شین علیم اللہ پارشی باندھی پوئی گی دے مانا بو عثمان دا کڑے وا چچا چی توحید دک نیہ دے قلبہ اللہ بول دا سنت و توفیق ورکی دا صحیح خبر دا چکم واحد دن داغن چرے بدت اور رسم نکی خا بس اغب اکار چی کئی نو پا سنت بے کی ولی یہ دے قلبہ دول اللہ توفیق ورکو واتیو اللہ واتیو الرسول تابداریو کہ دا اللہ دا حکم ہو تابداریو کہ دا پیغمبر کچرتا سو انکارو کو یقیناً زمون پا دی پیغمبر بانی رسول لکھکارا اوہ پلغا رکھلا سکتا دیکھ ما مسئلہ رسی دنیا تا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ذات تے چنشتے حاجت روا بیددنا، خاص کو اللہ دے اعتمادو کی مومنان، داو زجر دے پہ استحباب دے دنیا سارا چمک کی ذکر شو، چی محبت دمال سر دم رمکو ہے چلے مرگ پوخ کی بیار مان کا ہے کہ ایمان والاو بے شکا بازی دبی بیان استا سنا و داولاد استا سنا عدو لکم دشمنان دی استا سو اگا کم دی چی دی پوج باندی تد توحید نہ پاتشوی، تد سنت نہ پاتشوی، تد جہاد نہ پاتشوی، کل دا حج نہ پاتشوی، چی بس اغیر توی چینا نہ گورے تا گورا اوخ کی صحابہ پوخ کیم داسی اغیوی چی دا لار نکد دن نہ خود جدا کڑو کنا آخم را نہ پاتے کو اس طرح نہ کم پلزی نبز جہاد لا نبز حج لا منگ بھائی آواز نہ پری دے اللہ ادا ہوتا ہو تو پارلے مصیبت جوڑ شو چتا سو دن نہ پاتے کئی کنا فاحذروہم ردینا زانو ساتے زانتنو ساتے او دی خبر کی تابیداری مکوائے کنا تو جہاد نہ پاتے کی دل دامت دیوی چخا دی منگ تو جہاد نہ پاتے کی پورے گا جزانت نخلاص کن اللہ وینا نانا وین تعفو کجر تاسو معافی کوئے دیتا و تصفحو مخڑوئے دید غلطینا و تغفرو او بخنا والا غوارے تو داو بہتر ہے چی اللہ تولا توفیق ورکے دیت و توکے چی منگ صرف دین کی دشمنی نکی کنا بے شک اللہ بخشش کون کے دمے ربان انما اموالکم و اولادکم فتنتن بے شک دا مالون استاس و اولاد استاس و امتحان دے فتنتن امتحان ولی تب دمرا خیال ساتھی چی دین با امن پری دی او دی سر با جگڑ امن کہہ کنا بیلوی امتحان دے ولکی دی سر با وقت دا سی تیرے چی دیر دو تجربی او دو سیاست وقت دی اللہ عندو اجر عظیم اللہ سرا اجر دے دیر لوئی فتق اللہ و یری گے دا اللہ نام استطواتم سمر جستا سوز کی گی دے تصدیق دار آیتو کچھ سورت علی عمران کی ویلو چھے فتق اللہ و اتق اللہ حق تقاتہی مومنان سر غم شے چھے سوک بدا اللہ نا دا سی یار کئی چیغ مناسبی کرنا دل تیوی چھے مستطواتم دا خپل وس مناسب اللہ چاہ میں تکلیف نہ چھے واسمعوا دا اللہ حکم واورے دا اللہ کلام واورے واتیو تابداریو کے وانفقو او جی سمر استاسو نکیگی نو خرچ پہ ہو کے خیر اللہ انبوسکم طلبو کے دا خیر دا خپل زاننو دا پارا یا یکن خیر اللہ کم دا بڑی را بہتری استاسو دا نفسنو دا پارا اگا سوک چی بچ کریش دا بخل دا خپل نفسنا فولائی کوم المفلحون دا کسان کامیاب شو ان تقرض اللہ قرضا حسنا تو قرض ورک اللہ لرا قرض خیستا یضاعف لکم دچن بے کی ستاوز دپارا او بخنبو کی تاستا ویغفر لکم واللہ شکور اللہ قبل ان کے دے دا عمل حلیم او دیر صبرناک دے چا عمل دے اوکا ان قبل بے کی کس غلطی دا نوشوان وہاں معافی دا توکی عالم الغیب و شہادتی پوئی کی پپٹا افکار باندے العزیز الحکیم اغزاد کی زورا ورا حکمت والدے.